نم مالو تا مرولات فوجای نم هیز مر ایا دو کم مشت چند بلن نمشت نم سکتام هونزر میر فاج فایم بمیگ میندی فای تنک دیونک جاکیز مارات مش بر نینچیش لحت جو باجو کی یا دو Nem tudom, hol maradtam le, bennék végre levegődött, tudod, régutána megy. Káosz van a fejemben, nem tud senki rendet rakni, csak te vagy az egyetlen. Lesz sok pénz, nagy ház, lemond mit ér az egész, ha te nem vigyázol rá. Hosszú út vár rám, nekem ez így belefér, ha tudom, hogy azzal vársz. Lesz sok pénz, nagy ház, lemond mit ér az egész, ha te nem vigyázol rá. Hosszú út vár rám, nekem ez így belefér, ha tudom, hogy azzal vársz. Soha se gondoltam bele, milyen lesz senkinek lennem újra, ha nem vagy velem. Mindenki azt látja, hogy jó vagyok, megvan mindenem. De belül túl beteg az elmém, zsákutcágba kerültem, ja. Ébren vagyok túl rég, minden képünk itt van előttem, és nézem, ahogy ég. Érzem, ami régen összetartott darabokra tép, és ami kettünk között elmúlt, sose lesz már a helyén. Nem tudom, hol maradtam le, bennék végre levegő, de tudod, rég utána megy. Káosz van a fejemben, nem tud senki rendet rakni, csak te vagy az egyetlen. Lesz sok pénz, nagy ház, lemond mit ér az egész, ha te nem vigyázol rá. Hosszú út vár rám, nekem ez így belefér, ha tudom, hogy azzal vársz. Lesz sok pénz, nagy ház, lemond mit ér az egész, ha te nem vigyázol rá. Hosszú út vár rám, nekem ez így belefér, ha tudom, hogy azzal vársz.